Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. zmęczony słońcem. Motyle cytrynki. Kochają delfiny. Uwaga, jedzie tramwaj, gdy jedzie, ziemia się trzęsie. Cały mój świat. Laj, laj, laj, laj. Laj, laj, laj. Laj, laj, laj. Laj. Bye. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. choć wcale nie ma gwiazd. I bierze to, co jego, i bierze to, co jego. Moje sny, moje życie, siłę, którą mam. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Miłość

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. uderzają jak o dach domu. Deszcz letni bez znaczenia, to nic odkąd już wybrałeś. Stoisz jak głaz po środku dobrych lat strumienia. Program Trzeci Polskiego Radia. Na barkach Atlasa spoczywają półki, są wygięte dziwacznie przez stojące produkty. Produkty na wyciągnięcie mojej ręki, wołające głośno, żeby zagłuszyć jęki. W tym harmidrze znaków, dźwięków, towarów, szybciej niż w synapsie przemykają ludzie, mruszę oczy, ale bardziej mnie to dezorientuje. Mój jedyny ratunek, nie dać się tej łudzie. Przecież tyle mam wyboru, tyle do wolności, tyle alternatyw, tyle możliwości. Ręce skrępowane mam, a twarz zmęczoną. Gałki ledwo nadążają, by na bieżąco być z drogą. Drugą markę na banerze reklamuje piękny pan. Neonowo biały uśmiech zdobi apolińską twarz. Dlaczego? Na nim on jest, a nie ja. Może czas coś zmienić, ale to trzeba mieć plan, by pozostać sobą i wywrócić cały świat. Pomoże ci doradca, kontakt 24H. Przecież tyle mam wyboru, tyle do wolności, tyle alternatyw, tyle możliwości. Widziałem 5 razy, nie pamiętam z mordy i nie pamiętam sprawy. Minęło 5 tygodni, przecież minął weekend jeden. Musiałem odpocząć, musiałem zadbać o siebie. Chciałem obejrzeć film, co go w końcu nie obejrzałem. Planuję od 2 lat, ale nie mam czasu dalej. A może znowu coś innego przykuło mą uwagę. Żadna strata, czas się znajdzie niebawem. Przecież tyle mam wyboru, tyle do wolności, tyle alternatyw, tyle możliwości. Powoli kroczę ścieżkami mojego miasta, Mijam zardzewiałe trzepaki, przy których nie ma już beztroskich twarzy, przy których bawią się tylko dorośli, trzepiąc stare dywany, których szare twarze obserwuję przez zakurzone miraże. Mijam przystanki autobusowe, wokół których gromadzą się ludzie, otulają się dymem papierosa i pogardliwie spoglądają na ławkę, która zajęta jest przez kloszardę śpiącego w potłuczonym szkle i rozlanym płynie. Mijam zablokowane ulice, którymi przejdzie kolejna manifestacja albo pobiegnie kolejny wiek długodystansowy. Przez zaciemnione szyby widzę wojewódzkie miny kierowców rzucających puste słowa przed siebie. Spoglądam w kalendarz, za tydzień znów tam będę i znów spotkam te same smutne twarze i znów przyjdą te same gorzkie myśli. I znów będę kroczył sam, powoli, ścieżkami mojego miasta. Powija mnie dym, oblepia me płuca. Nie mogę oddychać, nie mogę się ruszać. Nie czuję już świata poza konającym blokiem, co ogniem stoi nade mną, krzyżuje mnie wzrokiem. Spadają cegły, zapada się sufit. Blok sadzą się brudzi, blok dymem się cztusi. Chcę resztki wypluć ognia, co niszczy fundament, choć jest już tak obolały, że runie niebawem. Czy widzisz, jak ogień trawi pustą kamienicę? Jak łza spływa stronią, uderza w ulicę. Czy widzisz tych ludzi masy, co nie znają Boga? Jak stoją samotnie, jak duży ich pożar? Czy widzisz, jak ogień trawi pustą kamienicę? Jak łza spływa stronią, uderza w ulicę. Czy widzisz tych ludzi dłonie, sadzą ubrudzone? sobie, nie myślą już o mnie. Sparaliżowani lękiem, myślą tylko o tym, kiedy to samo się stanie, co będzie z ich domem. Widzę oblicza, na nich wiele pytań, zadanych zbyt późno, by ktoś je usłyszał. Nie czuję świata poza konającym blokiem, co kruszy jest każdą chwilą, ogarniam okiem. Czy widzą, jak ogień trawi pustą kamienicę, jak łza spływa skronią, uderza w ulicę? Czy widzą odbicie w ogniu swych własnych koszmarów? Czy ujrzą tam Boga, nim zdusi ich pożar? Czy widzą, jak ogień trawi pustą kamienicę, jak łza spływa skronią, uderza w ulicę? Czy jeszcze dostrzegą ślepia niszczącą statkiem? Czy wyciągną rękę, czy znikną ukradkiem? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta.